Rahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalaletse ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah hepinize rahmet etsin. Rahmetini, bereketini, mağfiretini üzerimizden eksik eylemesin. Hem bizi, hem ehlimizi, hem de kıyamete kadar neslimizi Rabbim mağfiret etsin. Tevhid yolunda eylesin. Kiri, pisi birbirinden ayırt eden ve namaz kılanlardan eylesin kardeşlerim. Evet, sözü uzatmadan sohbete başlayalım. Biliyorsunuz bugün helal ve haram dersinin kaçıncısı? 8.sinde kalmıştık. Geçen dersimizde ev, eşya ve araçlarındaki ölçülerde kaldık. Burada birkaç ölçü var dedik. Bütün olarak işleyelim dedik. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin. Kardeşlerim, meseleyi bab bab, bölüm bölüm işlenmeyince insan bir yere baktığında, şöyle bakıp kafayı çektiğinde, ne gördün dediğinde, her şeyi görmesine rağmen sorulduğunda birden her şeyi ne yapamayabilir? Hatırlayamayabilir. Herkesin hafıza yapısı, kabiliyeti nedir? Aynı değildir. İşte helal ve haram meselelerini de bu şekilde bab bab, yani bir konuşma, bir yeme, bir içme, bir sosyal yaşantısı, bir yere gitme, oturma, kalkma, evlenme, yani bunları ayrı ayrı bablara ayırarak işlediğimizde, yani şöyle baktınız, indiniz. O ön duvarda ne var? Cam var mı desen, cam var mı sorusu sorulmadan cam belki aklınıza ne yapmayacak? Gelmeyecek. Şurada saat var mı? Ne var duvarda sorusuyla, saat var mı bu duvarda sorusu nedir? Aynı değildi. Saat var mı dediğinde birçok şeyde aynı anda ne yaparsınız? Hatırlarsınız. İşte helal ve haramda da bu şekilde bölmemin amacı konuyu daha iyi anlama, daha iyi intibak etme ve hayata geçirme. Allah bizlere mağfiret etsin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, biliyorsunuz her canlının bir yuvası vardır, bir meskeni vardır ve her insanın hayatını ikame edebilmesi için bir evi vardır. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın da üç şey nedir? Dünya saadeti diyor. Bunlardan birisi nedir? Geniş bir evdir. Öyleyse bu ev nasıl olacak? Yani İslam bizim nasıl bir ev sahibi olmamızı istiyor? Şimdi iman eden insanlarız, değil mi? Günümüzün şartlarına göre mi İslam'a bakacağız? İslam'ın emrine göre mi dinimize bakacağız? Belki yaşayamayabiliriz. Gücümüz, hani bazı şeylere devlet bazında yetmiyor ama bunları öğrenmek zorundayız. En azından kendi devletimizde, yani kalbimizde bunları ne yapacağız? Hazmedeceğiz. Bunları özümseyeceğiz ki kendi özümsediğimiz nefesimizden gittiğimiz her yere ne yapacak? Açılacak. Önce bunları kendimiz ne yapacağız? Hazmedeceğiz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saliha bir eş, güzel bir binek, geniş rahat ettiğim bir ev nedir? Dünya saadetidir. Allah bizlere hayır versin. İbn Hibban da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüne bir ziyadelik geliyor. İyi bir komşu. Yani dört şey dünya saadetidir diye geliyor. Bu da İbn Hibban'dan gelir kardeşlerim. Hani atalarımız da der ya, ev almadan ne al? Değil mi Yaşar? Canlı canlı yaşayan bir kardeşimiz var. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin. Bu da demek ki ev insan hayatında nedir? Çok önemlidir. Burada bir yukarıdan bir aşağıdan size misal vermek istiyorum. Allah kendisine rahmet etsin. Ömer'in evinin bir duvarı göçüyor, içeri gözüküyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evinden mescide doğru giderken veyahut bir yerden gelirken Ömer'in duvarla uğraştığını görüyor. Veyahut Ömer'le bir işi var. Oraya geliyor, sırtına şöyle dokanıyor. Ölüm sana daha yakın diyor ve çekiyor gidiyor. Ömer olduğu gibi bırakıyor. Kesinlikle o duvarı örmüyor. Olduğu gibi ne yapıyor? Bırakıveriyor. Yine bir rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de dolaşırken bir bakıyor ki bir ev var. Kimin bu diyor. Hemen sahabeyi bulup geliyorlar. İşte bunun ey Allah'ın Resulü. Adam selam veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam selamını almıyor gidiyor. Adam diyor ki ne yaptım ben diyor. Sahabeler diyor ki bu kimin dedi. Biz de seni bulduk geldik. Olay bu diyor. Başka bir şey bilmiyoruz. Adamın evi iki katlı. Adam hemen ikinci katı yıkıyor. Aleyhisselatü Vesselam yine o yanıya geldiğinde görüyor. Adam geliyor selam veriyor. Allah Resulü selamını alıyor. Rabbim bize hayır versin kardeşler. Çok teferruatına girmeyeceğim. Allah bize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Rabbim imanımızı zayi etmesin. Biliyorsunuz kibir hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete ne yapamayacak? Giremeyecek. Şimdi böyle deyince sahabeler korkuyor. Allah onlardan razı olsun. Hemen sözü olduğu gibi kabul etmiyorlar. Yani ediyorlar da endişeyle bazı sorular soruyorlar. Bu soruları sormasalar belki biz bugün şu mu, acaba bu mu diye ne yapacağız? Bir şeyler yürüteceğiz. Allah onlardan razı olsun. Hemen bir tanesi ben elbisenin en güzelini giymeyi severim. Ayakkabının en iyisini giyerim. Kokunun en kalitesini sürünürüm. Bu da mı kibir diyor. Hani insanlar bazen şuna bak caka satıyor işte şöyle diyor der. Var böyle insanlar. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam hayır diyor. Allah güzeldir. Güzeli sever. Koluna bir nimet verdi mi üzerinde görmeyi ister. Kibir haktan geleni kabullenmemedir diyor. Yani büyüklenmedir. Giy elbiseyi ama ölçüsüne ne yap? Uy. Giy elbiseyi ama ne yapma? Büyüklenme. Giy elbiseyi ama elbisenin kulu ne yapma? Olma. Yani ölçü nedir buradaki? Bu. Yani Allah bunları bize nimet olarak ne yapmış? Vermiş. Sen bu nimeti şükrünü eda et. Onun dışında bir şey değil. Mesela moda deyince adam saçını, başını yani pantolonunu, ceketini uyduruyor mu, uydurmuyor mu? Ya Allah deyince niye uymuyor? Arkadaş hangisi itibarla? Bunu diyor işte. Bunu veren benim. Öyleyse modaya değil, vahye bu kadar basit. Herkesin dini belli olsun. Modaya uyanın, moda dini, İslam'a uyanın. Ağır mı oldu? Oldu. Oturdu. Ağır olmadı herhalde. Evet. Oturdu. Bir de geçen derste altın ve gümüşten bahsettik. Bu takı olaraktı, ziynetti. Bir de ev eşyası olarak var kardeşlerim. Altındı, gümüş kaplardı, ipek sergilerdi. Bunlar da nedir? Bize ne yapılmıştır? Kime? Peki. Kullanabilirsiniz ama ahirette nasibiniz yoksa. Yani bunları kullanabilirsiniz. Allah kendisine rahmet etsin. Huzeyfe, ki sahabelerden gerçekten hepsine Allah rahmet etsin. Amin. İlimlilerden ve birçok meseleyi bilenlerden Aleyhisselatü Vesselam'ın sırdaşlarından birisi. Birine misafirliğe gidiyor. Allah Resulü'nün ashabı geldi diye de ev halkı ne yapıyor? Gümüş, altın, kaplardan, kupalardan yiyecek, içecek ikram ediyor. Huzeyfe bunları tepiyor, masayı deviriyor. Vallahi diyor bunları ahiretten nasibi olmayan insanlar kullanır diyor. Allah bizlere hayır versin kardeşler. Tahta kaşıktan yesen ne olur kardeşim ya? Üç barınağından yiyince yobaz mı olur? Yok bilmem ne tak ne takımları diyorlar. Karaca mı? Ne diyorlar? Karaca. Başka? Karaca. Hisar. Ya bu erkekleri aynı eskiden sabana böyle koşulanlar gibi erkekleri koşuyor. Erkeklerle gıkı çıkmıyor kardeşim. Tarlada saban sürer gibi taksit ödüyorlar. Borç ödüyor. La al eline bir tahta. Oy kaşığı. Koy önüne. Yiyor sayısı. Yiyemezse yiyemezsin kardeşim. Ama devir değişti. Hocam tahta kaşık da tam olmalı yani. Minder yok. Kanepe var. Süpürge yok. Elektrik süpürgesi var. Yani buradan şunu anlatmak istiyorum. Allah'ın verdiği nimetlerde burada bir yerme yok kardeşlerim. Şükrünü eda edin. İsraf etmeyin. Taşkınlığa gitmeyin. Azgınlığa gitmeyin. Maksat bu. İhtiyaç, ihtiyaçtır. Allah bir nimet vermişse bunu zaten üzerinde ne yap? Göster diyor. Ama bilmem ne takımı da takımı. 40 yılın başında bir veyahut adam evlenecek 12 kişilik masa takımı. Evin bir köşesi ölü. Ya bu Allah'tan devam ya. Allah Resulü oturarak ediyor. Yok diyor ben sandalye oturuyorum diyor. Yani bunlar dünyada onlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün dünya kafirlerin cenneti. Müminlerin hapishanesidir diyor. Şimdi düşün. Hapse giren bir insanın ne olur? Bir şey olmaz. Kapkacak olmaz yerde. Ne kap, ne kacak, ne kullanacak. Bu arada bir aklı Kur'an'ı olur. İşte dünya müminin hapishanesi. Öyleyse bazı şeylere dikkat edip ölçüyü geçmemek gerekir. Çok üzerinde durmayacağım. Bunun yanında kardeşlerim İpek yaygılar, ipek, atlas, eşyalar bunları ne yapacak? Ahirette nasibinin olmasını isteyen bir Müslüman kullanmayacak. Geçen hafta da dediğimiz gibi eğer bitlenmişsen, pirelenmişsen bunları giymende hiçbir sıkıntı nedir? Yok. Çünkü bu o hastalıkları ne yapar? Götürür. Ondan sonra bunu ne yap? Çıkar. Eğer iman ediyorsan. Allah bizlere hayır versin. Bunun dışında hangi eve melek girmez? Heykel bulunan, resim bulunan, köpek bulunan bir eve ne yapmaz? Melekler girmez. Ha bilmem ne gibi evde ben köpek besliyorum, çok uzun ömürlü olacağım biz demiyoruz. Ölüm meleği girer. Saçı açık olan kadının evine... Kadın Hazreti dört Hatice duvarı kadın dört duvarı arasında istediği gibi hareket edebilir. Buna hiç kimse karışamaz. Kapısının dışına çıktığında kadın dışarısını giymek zorunda. İçeride hiç kimse teferruatına girmeyeceğim. Kapının içinde kendi mahremlerinin içinde veyahut yalnız kadın istediği gibi hareket edebilir. Ve kadının babasının yanında duracağı şekli, kardeşinin yanında duracağı şekli, bacısının yanında duracağı, kocasının yanında duracağı şekli bellidir. Kapının dışında ay. Anladık? Evet. Allah hepimize hayır versin. Kardeşlerim, İslam özellikle heykelciliğin üzerinde ne yapmıştır? Çok çok durmuştur. Ve İbn Abbas'tan gelen rivayette İslam'ın heykelciliğe sert gitmesinin sebebi şeytan Ademoğlunu ne yapmıştır? Kandırmıştır. Önce onları görün, tanıyın. Bak bunlar sizin atalarınız. Sonra onlardan feyiz alınız. Mesela bugün ne yapıyorlar? Nuh Aleyhisselam'a kabul. Köprü yaptım. Daha iyisini yapacağım gidiyor. Bir de defteri yazıyor. Ne oluyorsa anlamadım onu. Ondan sonra daha güzel şeylerini yapacağım, şuraya götüreceğim. Deftere yazıyor, bir de söz veriyor. Nasıl oluyor ben anlamıyorum. Yani bir heykel çağırsan gelmez. Yardım et desen yardımla alakası orada yok. Orada da değil zaten kendisi. İşte sanki öbürler orada mıydı? Yani o kağıdı yazdılar yerine değil. Yani bilmiyorum ama ben ne akılla ne şeyle bağdaştıramıyorum. O nasıl bunlar bağdaştırıyor? Bir de gelip de bize yobaz demiyorlar mı? Gerici, ben bunu anlamıyorum. Evet. Ama bakın dinimiz heykelciliği ne yapıyor? Kılmış. Niye? Çünkü gericilik, yobazlık, kafayı ne yapıyor? Kütüyor bu. Allah'ı bırakıp kendi elleriyle yaptıklarına insanlar ne yapıyor? Tapmalara başlıyor. Peki bu nasıl başlıyor? Muhabbet. Hı? Nasıl yapıyor? Bakın Ömer diyor ki, Allah kendisine rahmet etsin. Biz cehalette diyor, bir yere gittiğimizde devenin ayaklarını açardık, kuma sağardık, ondan şekil yapardık. Orada durduğumuz müddetçe ona tapar, sonra giderken teper giderdik diyor. Bugün de insanlar kendi elleriyle yaptıklarına ne yapıyor? Tapmaya başladılar. Sonra ya bundan ne umuyor? Ya biz bundan bir şey umuyoruz ki diyor. Yani ama niye yapıyorsun? Ona da ne yapmıyor? Aynen İbrahim Aleyhisselam'da sizin için en güzel örnekler var diyor ya ayet-i kerimede. Kızmıştır, gitmiştir, kırmıştır. Kıramaz ki, kızamaz ki. O zaman ilah olamaz ki. Ya niye tapıyorsun? Çağırsan duymaz. İstese. Öyleyse heykelcilik, put yapma, bunun satışı İslam'da nedir? Haramdır kardeşlerim. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam'la Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözleşiyorlar buluşmaya. Aleyhisselatü Vesselam o gün sabahlıyor. İhtiyacı için dışarıya çıktığında kapının önünde kiminle karşılıyor? Karşılaşıyor? Cibril'le. Diyor bizi beklettin. Yani diyor ki biz köpek bulunan eve ne yapmayız? Girmeyiz. Aleyhisselatü Vesselam yok ki diyor. Sonra bakıyorlar ki torunu Hasan iki küçük köpek eniğini almış, sedirin altına saklamış. Biz melekler ne yapmayız? Köpek bulunan eve girmeyiz diyor. Öyleyse köpek eve ne yapılmayacak? Sokulmayacak. Darimi'nin ilk başlarını okursanız onlar diyor kendi evlatlarını diri diri ne yaparlar? Toprağa gömerler. Ama köpek beslerler. Çocuklarına vermedikleri sevgiyi ona verirlerdir. Müşrikler. He? Müşrik dedik ya işte. Müşrik her zaman müşriktir. Huyu da aynı, şeyi de aynı. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Biliyorsunuz İslam'ın ilk başlarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabir ziyaretini yasaklamıştı. Neden yasaklandığını biliyor musunuz? İşte sırf tevhidi koruma, tevhid gönüle girdikten sonra ne yaptı? Ben size kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamıştım. Artık edebilirsiniz. Onlar size ne yapar? Ahireti hatırlatır diyor. Buradaki kasıt nedir? İlmi olmayan, yakin oluşmayan bir insandan kabul ne yapamazsın? Bekleyemezsin. Boyun eğme gelen vahye ne yapamazsın? Bekleyemezsin. Kabirlere kadar gidip oralardan yardım bekleme istenebilir düşüncesiyle tevhid öğretilene kadar Allah Resulü ne yaptı Aleyhisselatü Vesselam? Kabirciliği, yani kabire gitmeyi yasaklanmıştır. Burada da tevhidi korumak için. Yine kardeşlerim bugün bu teknolojiyle yapıldığı gibi geçmişte de yapılan heykellere baktığımızda inanın şeytanın yardımıyla herhalde aynen birebir daha da büyük devasal boyutta heykeller yapılıyordu biliyorsunuz. Bugün de aynısı yapılıyor. Yani heykeltıraşın elinden çıkan o putlara insanları ne yaptılar? Allah'ın sıfatlarını verdiler. İlahlık ne yaptılar? Güçler iddia ettiler ve tevhid inancını ne yaptılar? Bozdular. Onun için ne heykel olursa olsun, basit görüyorsunuz mesela Yunan tanrıları diyoruz. İşte Oktober, Juli, Mart, Nisan, işte ne diyor, sayı şu 12 ayı sayın, hepsi bunların ilahlarının ayıdır. Tabii, hepsinin ilahı. Ve bunların hepsinin heykelleri var biliyor musunuz? Çok basit olarak insanlara ne yapıyorlar? La ilahe illallah'ı bozacak sırf heykellerle işler yapıyorlar. Bugün gidin, yani gitmenizi tavsiye etmem ama hangi kilise, havra, olursa olsun hep heykel ve resimlerle, putlarla doludur. Bir olan ilaha giden yolu bunlar hep ne yapmıştır? Kesmiştir. Duygularla onlar oynamıştır. İnançla ne yapmıştır? Oynamıştır. Ve Allah Azze ve Celle'yi insanların gidişi önleri ne yapmıştır? Kesilmiştir. Yani sahte ilahlar gerçek ilahın önünü maskelemiştir. İşte heykeli, büyüklere saygı, kahramanlık hatıralarını anma veya bunları ebedileştirme gayelerine girmiştir. Asılı hep ne yapmışlardır? Unutturma yoluna gittiği için İslam bunu ne yapmış? Yasaklamıştır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Burada şunu da hatırlatmak istiyorum. İnanın kardeşlerim, yani araştırın ki ben araştırdığım için bunu söylüyorum çok rahatlıkla. Bir tane Allah'a hizmet eden birinin heykelini bulamazsınız. Nerede alçak, nerede sefil, nerede Allah'a isyan etmiş, Allah'a giden yolu kesmiş, bir şeyler çıkarmış. Yani Kalem suresinde dediği gibi alçak oğlu alçak diyor Tabaş'ta. Hep onların heykellerini görürsünüz. Anlatabildim mi? Ve bunlar insanlara dürüstmüş gibi ne yapılır? Empoze edilir. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İkincisi ise bir kardeşimizin heykelini yapmaya gerek var mı? Sohbetin önünde kelime-i tevhidin telaffuzunun şartlarından bahsettik. Ne yaparsak ne için yapacaktık? Hiçbir tevhid ehli yaptığı bir amelin karşılığını, yani ne güzel yapıyor, ne güzel dövüşüyor, ne güzel hayır ediyor. Yani birinden taltif etmek için bekler mi? Yapar mı? O zaman senin heykeline ne gerek var ki ya? Bu da bir yerde riyakarlık değil midir? Yani onun kahramanlığını, onun bilmem neliğini nesillere aktarma, İslam'a aktar. Tevhide aktar. Bırak senin ismin unutulsun, İslam yüce olsun. Allah'ın izzeti şerefi ön planda olsun. Ama Allah'ın izzet ve şerefini düşünmeyenler ne yaparlar? He? Kendi izzetleri için şiir bile yazarlar. Valla. Evet. Bir de kardeşlerim, heykel şeklinde oyuncaklar vardır. Bu da mesela bebek, hayvan, bunlar her ne kadar yani heykel gibi gözükse de küçük, Ayşe annemizin rivayetinde olduğu gibi bir gün aleyhissalatü vesselam Ayşe annemizin yanına geldiğinde onun ne yaptığını görüyor. Mendilden bir at yapmış. Ne atı? Adı ne bunu biliyor musunuz? Pegasus. Uçan at. Sen Ayşecik, sen Süleyman'ın atıyla mı oynuyorsun? Yani o şeyle diyor. Buradan da kardeşlerim, çocukların birçok sevgiyi alabilmesi için bebekle oynaması, yani bunun bir hayvan, bir insan, bir şey olması, heykel hükmüne ne yapmıyor? Girmiyor. Çocukların bununla oynamasında bir sıkıntı yok. Ama bugün deyiyor, konuşuyor. Acıkıyor, susuyor, altını ıslatıyor, bilmem bir şeyler yapıyor. Bunlar ne kadar bunu bilemiyorum. Ama yani oyuncakta kalırsa bir sıkıntı yok. Ama bu biraz daha öteye götürülünce bir sıkıntılar var. Ama o sıkıntı ben cevabını verecek ilimde değilim. Fakat sıkıntı var yani. Hani mesela kan nakli var, organ nakli var ama yüz nakli nedir? Sıkıntılıdır. Haram diyemiyorum ama bunda ne var? Bir sıkıntı var. Ama diğerlerinde bir sıkıntı yok. Aynı bu oyuncak meselesinde de tamam, mesela çocukken biz kendi elimizden bir şeyler yapıyorduk, oynuyorduk, ediyorduk. Ama bugün oyuncaklar gerçeğinden bir farkı nedir? Yok. Neredeyse birebir ne çocuğunun aynısından bebek yaptırıyor adam. Ne diyorlar? Bir madde diyorlar. Zengin olanlar. Aynı çocuğunun şeyinden, balmumundan oyuncak yaptırıyor, çocuğumu oynasın diyor. Çocuk onunla mı oynuyor? Ya bunlar ne kadardır bilmiyorum. Köpek meselesi de kardeşlerim biliyorsunuz av köpeği, bahçe bekleyen köpek, çoban köpeği bunlar nedir? Caizdir. Bunları beslemekte bir sıkıntı yok. Ama hiç köpek ihtiyacı yokken köpek besleyen bir insan her gün işlemiş olduğu sevaptan kazandığı şu şeyinden bir miktar, bir kıraat ne yapar? Eksilir. Ya ben köpek beslemeyi seviyorum. Sev de sermayen gidiyor, haberin olsun. Yani hiçbir ihtiyacın yokken, av köpeği değilse, bahçeye şu bu yani ihtiyaç için kullanmadığın bir köpekse, bu köpeği senin beslemen, duydunuz mu çocuklar? Hani çocuklar bazen ne olur baba köpek besleyeyim, ne olur şöyle. Bu Müslümanın kazanmış olduğu kıraattan ne yapıyor? Eksiltiyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte Cibril ne yapıyor? Bakın Hasan iki tane köpek eniği getirmiş, evin içine koymuş. Dedenin haberi yok yani aleyhissalatü vesselamın. Cibril ne yapmıyor? Girmiyor. Evet. Bir de kardeşlerim iş, kazanç, meslek, ticari ilişkilerde haramlık vardır ki biliyorsunuz Allah-u Teala insanları akıl, bilgi, yetenek şekliyle çok değişik fıtratta yaratmıştır. Yani hadis-i şerifte diyor ki sizin ileri zekalı olmanız da geri zekalı olmanız da nedir? Kaderdendir. Yani bu da nedir? Kaderdendir diyor. Onun için herkesin değişik kabiliyetleri vardır. Ve bu değişik kabiliyetlerinde de değişik edindiği nedir? Meslekler vardır. Kimi kafa gücüyle çalışır, kimi beden gücüyle, kimi sermayesini çalıştırır, kimi tarlada. Yani herkes değişik değişik ne yapar? İş yapar. Yani yeryüzünü Allah bize ne yapmıştır? Boyun eğdirmiştir. Öyleyse onun sırtından dolaşın, Allah'ın rızkından yiyin diyor. Fakat burada bir ölçü var. Yeryüzünü Allah size boyun eğdirmiş ama bu boyun eğen yeryüzünü siz meşru şekilde işleyeceksiniz. Meşru şekilde rızkınızı ne yapacaksınız? Arayacaksınız. Çünkü Allah'ın huzuruna geldiğinizde Azze ve Celle'nin dört şeyin hesabını vermeden ayrılamayacaksınız. Nereden kazandın? Nereye harcadın? Niye harcadın? Elini sıkı mı tuttun? Saçtın, savurdun mu? Bunların hepsinin hesabı ne yapılacak? Veyahut cehenneme giren ilk üç kişinin rivayetinde sana o kadar mal verdim, ne yaptın? Senin uğruna hem yedim hem de infak ettim. Allah Azze ve Celle sen yalan söyledin. Şahit olan melekler sen yalan söyledin. Sen desinler diye yaptın ve dediler de diyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki onun sırtında adım adım karış karış insana faydalı olan şeyler işlenecek, çıkarılacak. Evet. Ve ne yapılacak? Kişi dilenmeyecek, helalını talep edecek ve angarya bir iş ne yapmayacak? Yapmayacak. Ve mal onun felaketine sebep ne yapmayacak? Olmayacak. Geçimi için olacak. Kazanç ne için olacak? Ciddi söylüyorsunuz değil mi? Dediğinize inanıyorsunuz değil mi? Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdayken evindeki üç tane ne aklına geliyor? Altını, dinarı. Bakın Taberani Mucem-i Sair'in dört nolu rivayeti şöyle. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, cebinde diyor altının dinarı olmayan hayattan zevk almayacak diyor. Bazen insan böyle hani ben esnaf olduğum için Hacı Bayram'da görüyor. Bizim esnafın kasasında para var mı yok mu ben yüzünden bilirim. Ot gibi dolaşıyorsa böyle gözleri böyle lal gibi kafada 40 tane tilki var. Cepte para yok. Kafada hırs var. Mal alacak bir şeyler yapacak ödeme var. Çaylar benden, yemekler benden. Herif doldurmuş. Para var. Anlatabildim mi? Biz bu ikisine de uymuyoruz. Çünkü biz Bakara suresinden inşallah öyleyizdir. Hem yiyen hem de Allah için infak eden insanlarız. Biz yarına neyle bakıyoruz? Çünkü ana rahmine düştüğümüzde 3-40 gün geçince bir melek geldi, ne dedi? Rızkı ne olacak? Biz buna ne yaptık? İman ettik ve ömrümüz boyunca rızkımızı helaldan aramaya gayret eden insanlar olacağız inşallah. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bir gün aleyhissalatü vesselam, elbisenin kulu, kadının kulu, paranın kulu ne yapsın diyor? Burnu yerde duruyor. Beddua ediyor değil mi? Evet. Ayağına diken batsa çıkaracak bulamazsın diyor. Bakın bu beddua var. Niye? Rızkı belli ama bilmiyor. Onun peşine düşmüş, onun neyi olmuş? O onun kölesi olacağına, bu onun kölesi olmuş. Efendiyle köle yer değiştirmiş. Bu vaziyete bir Müslüman çalıştığı, kazandığı bir işte malıyla bu duruma ne yapmayacak? Düşmeyecek. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yasak edilen meslekler, işler vardır. Mesela nedir bu? Fahişelik. Evet. Zina, seks, fuhuş. İçki. Bunu ne yapamaz bir Müslüman? Ne yapabilir? Ne aracı olabilir? Çünkü hadis-i şerifte kadının parası, köpeğin parası insana nedir? Köpek satışı haramdır. Kadının satışı da nedir? Ondan elde edilen para haramdır. Yasak bu. Zina, fuhuş nedir? Tamamen haramdır. Bir Müslüman kesinlikle bu işi ne yapamaz? Yapamaz. Yaparsa buna ne derler? Hı? Galat. Evet. Başka? Dans, oyun, şarkı, türkü insanların karşısında eğlenmek, eğlendirmek için çıkıp ne yapamaz? Bir şeyler. Peki bu toplumda önde gidenler kim? Söz sahibi olanlar kim? Bunlar nedir kardeşlerim? Haramdır. İslam bunu ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Allah bize de neslimize de güzellikler nasip etsin. Başka? İçki, uyuşturucu, bunları yapma, satma nedir? Haramdır. Başka? Domuz, avlama, şey yapma, faiz, faizde alışveriş, onun şahitliğine olma, katipliğine... Nasıl? Zarar veren haşereleri öldürüp atabilirsin. Ama satışı haram. Yok, satış değil mi? Avlama dedin. Yani ticaret maksadıyla. Buradaki bizim şeyimiz o. Para kazanma. Haramlık burada. Yoksa haşere olan ne olursa olsun haşere cinsinden her şey öldürülebilir. İslam kazanç elde etmek için iş ve ticaret yolları gibi meşru kurmada kardeşlerim bazı şartlar koymuştur. Alışverişte birinci şart karşılıklı nedir? Rızadır. Yani bu birinci ölçüdür. İkincisi bu alışverişte iyi niyet ve dürüstlüktür. Rızadan sonra ne geliyor? İyi niyet ve dürüstlük. Üçüncüsü, sen o menfaati elde ederken karşıdakine zarar ne yapmayacaksın? Vermeyeceksin. Zarara sokmayacaksın. Bununla alakalı Allah Azze ve Celle Nisa 29-30'da diyor ki, ey insanlar, mallarınızı aranızda haksızlıkla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin. Haram ise haramla nefsinizi mahvetmeyin. Allah şüphesiz ki size merhamet eder. Bunu kim aşırı giderek haksızlığa yaparsa biz ona ateşe sokacağız diyor. Evet. Ayette geçen kendinizi mahvetmeyin, öldürmeyin ifadesi hakikaten düşündürücüdür. Bu işte batıl yoldan gelen rivayette kazanılan paradır, maldır. Kendinizi öldürmeyin, kendinizi mahvetmeyin ifadesi kazancını harama çevirme. İşte bu insan için çok kötü bir nedir? Yoldur. Allah bizlere hayır versin kardeşler. Onun dışında ticari muamellerde haramlar ve haram yolları vardır ki mesela Allah Azze ve Celle bize şarabı, boğazlanmamış hayvanı yani meyteyi, domuzu ve put satışını ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Yani haram olan şeyleri satmak da nedir? Haramdır. İçki, zina, kumar gibi haram yollarından kazanç da nedir? Haramdır. Müslüm'deki gelen rivayetlerde çirkin eylem ve sözlerin müminler arasında yayılmasını arzu eden yok mu? Onlara dünyada da ahirette de çok azıklı bir azap vardır diyor. Nur 19'da kazancın en şerlisi ise diyor Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuduktan sonra Müslüm'de gelen rivayette zina parasıdır diyor. Yani bir kadını satarak elde edilen paradır diyor. Allah beni de sizleri de neslinizi de kıyamete kadar bu pislikten korusun kardeşlerim. Yine haram olan muamellerden bir tanesi bir yanı meçhul satıştır. Bu da ticarette hadis bablarında cehalet ve garar diye gelir. Yani akit unsurlarından birisi meçhul kalan veyahut şüpheli olan, bir bilinmezlik olan. Mesela ya bana buradan bir koyun ver kaç lira? Yani sürüden şu koyun kaç lirayla şuradan bir tane kaç lira nedir? Aynı değil. Küçüğü var, büyüğü var, semizi var, zayıfı var, hastalıklısı var, sakatı var. Bir mal üzerine satışla sürüden bir satış aynı şey nedir? Değil. İslam bunu ne yapıyor? Yasaklıyor ve işte kadıya gidecek bütün yolları İslam ne yapıyor? Kesiyor. Evet. Allah bizlere hayır versin. Veyahut başakları olgunlaşmadan buğdayı, arpayı dinimiz satışını ne yapıyor? Veyahut olgunlaşmamış veyahut daha meyvesi olmamış tarlanın meyvesini ne yapıyor? Adam bir seneden önce ne yapıyor? Bu tarlanın meyvesi benim. Aha işte kaç senedir olmuyordu. Malatya'da soğuk vurdu. Çalıların hepsi ne yaptı? Döktü. Ne olacak şimdi? Yani ne olacak? İşte İslam bu. Satışı ne yapıyor? Yasaklıyor. Yani meçhul olan bir satış yok. Tırlak alanına girmiyor mu o? Girmiyor. Girmiyor. Evlenirken bile ne diyor? Bak bak diyor. Kadının iki güzelliğinden birisi yüzük ve saçı diyor. Bak diyor. Ben diyor bakmadan alacağım. Muhakkak ki diyor Medine'din diyor kızların gözleri küçüktür, şöyledir. Yani bak da diyor öyle al. Yani sonradan laf söyleme diyor. Allah hayır versin. Nar koymak da nedir? Haramdır. Yani İslam prensip olarak piyasaya müdahale ne yapamaz? Yapamaz. Yani şu şeker bundan satılacak. Bunu ne yapamaz? Diyemez. Bunun hakkı yoktur. Mesela Aleyhisselatü Vesselam zamanında fiyatlar çok yükseliyor. Sahabeler piyasanın pahalılığından şikayet ediyor. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek bir sınır koysanız da yani nark dediğimiz onu aşamasalar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fiyatı ayarlayan da yani bolluk veren de kısan da kıtlığı veren de Allah ben karışamam. Bunu anladınız mı kardeşlerim? Bu benden talep edeceğiniz bir şey değil. Çünkü o mal benim nedir? Değildir. Allah'a kavuşmak amelindeyim diyor. Ancak fertler toplumun zararına olan bir şeyi ne yapamaz? Yapamaz. Yani bir malı tekeline alıp da istediği gibi fiyatı ayarlayamaz. Kara borsaya ne yapamaz? Koyamaz. Buna müdahale edebilirsin. Ama İslam dahi bunu şu fiyattan satacaksın diye sınır ne yapamıyor? Koyamıyor. Çünkü bol veren de kısan da kimmiş? Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Yine fiyatlarla oynama. İslam'da kardeşlerim mukavele ve piyasa hürriyeti esas olmakla beraber hürriyetin mutlak olmadığına toplumun menfaatiyle sınırlı olduğuna işaret ettik. Fiyatların yapay olarak artmasına sebep olan hakkında Aleyhisselatü Vesselam pahalılığı artırmak için Müslümanların fiyatlarına müdahale eden kimseyi kıyamet gününde büyük bir ateşe oturtmayı Allah üzerine almıştır diyor. Evet. Bunu da Ahmet'in Müsned'inde bulabilirsiniz. Evet. İhtikar yani kara borsacılık bir malı fiyatı artıncaya kadar piyasadan çekme, depolama, el altında tutma da ne yapılmıştır? Bunu kim yaparsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o melundur diyor. Ve o lanetlidir diyor. Bunu İbn-i Mace'nin ticarede bulabilirsin. Yani ticaret babında bulabilirsiniz. Evet. Yine kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam kabzı mallık ve komisyonculukla yapay olarak piyasaya müdahaleyi gündeme getirmiş ve diyor ki şehirdeki satıcının köylü malını pazara gelmeden teslim alarak azar azar pahalı satmasını ne yapmıştır? Bukhari'deki gelen rivayete göre yasaklamıştır. Şimdi bu manada o kadar çok rivayet geliyor ki buradaki müşterek hedef şu. Üretici malını getirecek doğrudan pazara ne yapacak? Arz edecek. Araya başkaları girerek sünni yapay bir şekilde fiyatı ne yapmayacak? Artırmayacak. Maksat bu olduğuna göre fiyat artışına sebep olan hizmetler, yardımlar, aracılıklar, pazarlama, dağıtım işleri yasak değil. Buradaki üreticinin malını tüketiciye arz eden, satıcıya müşteri bulan ve bunun içinde belirli bir ücret veya yüzde alan hizmetler meşrudur. Ama adamın malını az paraya alıp kendisi güzel bir piyasa oluşturup malı yüksek fiyatlara satmak bunlar nedir? Aynı bugünkü hal piyasasına, komisyonculuğa baktığımızda yani bakın adamın malını az bir şey kendi ücretini alarak yaparsa bunda sıkıntı yok. Emlakçılıktan bunu yürü. Geleceğim. Bekle. Ama bugün ne oluyor? Tarlaya gidiyor. 3'e sana geliyor. 30'a satıyor. Piyasayı hiç ne yapmıyor? Düşürmüyor. İstediği gibi yönlendiriyor. Tarladaki adam kölesi sanki buradaki şimdi hangisi rahat içinde yaşıyor? Üreten mi satan mı? Satan. He? Yiyen ye. Parayı veren mi diyor? Tamam. Satan bugün öyle hale gelmiş ki tamamen kazanan ve rahat eden insan haline. Çileyi çeken bir başkası. İşte İslam çileyi kim çekiyorsa o rahat etsin diyor. Yani herkes çalıştığı nispette rahat etsin. Havadan ne yapmasın? Kazanmasın diyor. Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Yine hileli artırmayı aleyhissalatü vesselam nehyetmiştir. Buna neş deniyor. Bu nedir? Haramdır. Malı almak niyeti olmadığı halde üçüncü şahısları aldatmak için değerinden fazla fiyat vererek malın artmasına sebep olma. Şimdi ben bizim çalıştığımız piyasada söyleyeyim. Mesela bazı kitaplar vardı ki hiçbir dükkan satmaz. Bir kitap evi satar. Onu o satar falan filan. Şimdi bir taife var. Bunlar bir kitapları basıldığı zaman belli grupları var. Bütün esnafa bir şu kitaplar mı? İşte getirir misiniz? 20 tane sipariş vereceğiz, 30 tane sipariş vereceğiz falan tipinde böyle bir hafta gelir giderler. Tabii ilk başlarda acem esnaflar falan oldu mu bu şeylere geliyor da oltalara biraz şey oldu mu artık gelmiyor. Halbuki almazlar. Kesinlikle başka dükkandan da alışveriş yapmazlar. Maksat senin o kitapları alıp yani rafını doldurma, kendi kitaplarını da başka yerlerde başka insanlara o taifelerin okumasına sebep olmaya çalışma. Bu bir hiledir. Yani bu hiçtir. Doğru bir şey nedir? Değil. Evet. Yine kardeşlerim bir gün aleyhissalatü vesselam sıkılmadınız değil mi? Yok yok adamları sinirlendim de. Adam olsa sinirlenmez. Adama sinirlenilmez ki. Adamlık vasfını kaybeden insan sinirlendirtir. Aleyhisselatü Vesselam bir bakıyor buğday tarlasını şeyi pazarını dolaşırken buğdaylar çok hoşuna gidiyor. Böyle eline almak istiyor, bir bakıyor. Ne geliyor eline? Aynı Nasreddin Hoca'nın hikayesine dönüyor. Bir gün Nasreddin Hoca bakmış adam Şahin'le şey avlıyor. Av yapıyor. Hemen gitmiş bir karga tutmuş. Ayağına ip bağlamış. Bırakmış. Karga gitmiş yayla mandanın üstüne. İpi bağlamış. Mandayı götürmüş. Ahıra bağlamış. Köylü gelmiş. Hoca mandayı ver. Olmaz demiş. Ben bunu avladım. Lan hoca manda avlanır mı? Avladım. Neyle? Kargayla. Bakmış yok. Gitmiş kadıya. Hoca da hemen arkasından. Nasreddin Hoca. Budunu işaret ediyormuş. Yani mandanın budu senin. Kadı da biraz oynakmış. Kallem etmiş, kallem etmiş. Bakmış köylü. Mandanın yanında geldi posta gidecek. Allah'a havale etmiş gitmiş. Kadı bekliyor but gelecek. Yok. Hoca kaymak yerken kadının askerleri gelmiş. Ellerinde heybet. Hoca demişler kadı but istiyor. Tamam. Hoca gidiyor mandanın şeyini alta dolduruyor basıyor. Üste de kaymağı götürün diyor. Askerler ıkışa ıkışa mandanın şeyini götürüyor. Siz Mayıs mı diyorsunuz? Bir yerlerde şey mi diyorlar? Neyse. Kadın bakıyor ki bir şey heybe kaymak batırıyor, atıyor. Tabi üstü kaymak altı getirin hocayı diyor. Hoca geliyor. Hoca bu ne? Diyor. Kargayla manda avlanırsa altından bok çıkar. Evet. Demek ki kardeşlerim hileli aldatma İslam'da nedir? Haramdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buğday tarlasında elini atıp da altındaki ıslığı görünce işte yağmur yağdı şu oldu diyen o kişiye ne diyor? Aldatan bir benden. Çok ağır bir ifade. Aldatan bizden değildir. Demek ki ticaret yapan her kim olursa olsun ticaretinde kesinlikle hile ne yapmayacak? Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam satış yaparken yemin etmeyin diyor. Yemini ne yapıyor satışta? Haram diyor. Belki diyor malın satışını kolaylaştırır. Yani satabilirsin ama onun bereketini ne yapamazsın? Bulamazsın. Satışta yemini ne yapıyor? Yasaklıyor. Çünkü yemin insanın kanmasına da sebep olur biliyor musunuz? Ya vallahi billahi bunu aldım ya diyor. Ya deme. Deme. Deme. Ben şimdi bazen çok hayret ediyorum. Şimdi gidiyorum bir şey alacaksın 200 lira diyor. Sezon sonu diyor 50. Lan dün 200'e satıyordun ne oldu? Vallahi billahi diyorsun işte kurtarmıyor diyordun. 100'e 150'ye diyor. 50'ye nasıl satıyor? Dünkü yeminin nereye gitti? Ya git başından diyor. Süleyman Demir'e gittim. Evet. Yine kardeşlerim geçmiş ümmetlerin biliyorsunuz şu an ödevimiz yani bir ay mühlet dolmak üzere kıssa meseleleriydi. Geçmiş ümmetlerin helak sebeplerinden birisi neydi? Malı alırken ağır ağır tarttırma, satarken eksik tartma. Ticarette ölçüye, tartıya ne yapacak? Çok dikkat edecek. Alırken de satarken de eşit yapacak. Satarken ağır, alırken eksik. Ama satarken eksik, alırken ağırı tercih ne yapmayacak? Yapmayacak. Çünkü ölçüde, tartıda hile yapanların vay haline diyor ve geçmiş ümmetlerden bir topluluk sırf bu yüzden ne yapmıştır? Allah'ın gazabına uğramıştır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine kardeşlerim, çalınan, gasp edilen şeyi satın alma. Bu da bir haksız fiile yardım etmektir. Aleyhisselatü Vesselam kim bildiği halde, bakın buraya dikkat edin, bildiği halde hırsızlık eşyayı satın alırsa onun günahına ve şerefsizliğine katılmış olur diyor. Beyhaki Sünen-i Kübra'da. Ve yine bir hadis-i şerifte bir insan bir malı aldı, hırsızlık malı olduğunu bilmiyor. Ama adam geldi, eşyasını bütün vasıflarıyla tanıttı, bu benim dedi. Ona o malı iade etmek zorunda. Bedelinde çöpe gidiyor değil mi? Ona o malı iade etmek zorunda. Şu hadisse kim hırsızlık malı, yani gasp edilen bir malı, o malı olduğunu bilirse hem günahına yardım ediyor hem de onun şerefsizliğine katılmış olur diyor. Allah bizlere hayır versin, izzet, şeref nasip etsin. Evet kardeşlerim, son olarak bir de faiz meselesinde Allah Azze ve Celle faiz yiyen kimselerin kabirlerinden ne gibi çıkacağını söylüyor. He? Tıpkı şeytanın çarpığı gibi çıkacak insanlar diyor. Hani bazı üfürenler, okuyanlar diyor, bak cin çarpar işte, görüyor musun diyor. Hani şeytan çarpığı gibi diyorlar ya, buradan çıkarıyorlar işte. Allah ticareti helal, faizi ne yapmış? Haram kılmıştır. Öyleyse Müslümanlar ne yapacak? Alışverişlerini, mukavelelerini, şahitliklerini günaha göre değil, Allah'ın kitabına göre yapacaklar. Her türlü faizli muameleden ne yapacaklar? Uzak duracaklar. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İnşallah bir dahaki derste rüşvetti, emeği sürülmeydi, gasptı, haram kazanç yollarıydı ve kadın erkek ilişkilerinde zina, yabancı kadınla yalnız kalma, işte karşı cinse bakma, avret yeri, karı koca arasındaki mahrem meseleleri, bunların üzerinde duralım. Bugünlük bu kadar, inşallah yeter. Allah subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Yanlışlardan Allah azze ve celle hepimize tövbe etmeyi nasip etsin. Allah subhanahu ve teala Allah'ın huzurunda mahcup olan, yüzleri kararan kullardan değil, güneş gibi aydınlık olan ve Allah azze ve celle'nin ey kulum razı olarak gir cennetime dediği o sanmı kullardan Rabbim bizleri de eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.